در تفسیر این خبر که مصطفی صلوات الله علیه فرمود من کنت مولاه فعلی مولاه، زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود وان علی مولا نهاد. گفت هر کورا منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید. لیک میگویید هر دم شکر آب، بی زبان چون گلستان خوشخزاب. بی زبان گویند سرو و سبززار، شکر آب و شکر عدل نوبهار. حله ها پوشیده و دامن کشان، مست و رقاص و خوش و عنبرفشان. جزو جزو آبستن از شاه بهار، جسمشان چون درج پر در سمار. مریمان بیشوی آبست از مسیح، خاموشان بی لاف و گفتاری فصیح. ماه ما بی نطق خوش برتافته است، هر زبان نطق از فر ما یافته است. نطق عیسی از فر مریم بود، نطق آدم پرتو آن دم بود. تا زیادت گردد از شکری ثقات، پس نبات دیگر استن در نبات. عکس آن اینجاست، زل منقنع اندر این تار است از زمن تمع. در جوال نفس خود چندین مرو، از خریداران خود غافل مشو.